Tu program Trzeci Polskiego Radia. 12 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na Zatoce Puckiej ratownicy poszukują 32-letniego żeglarza, który wieczorem wypadł za burtę. 8-letnia dziewczynka potrąciła samochodem 2-letniego brata. Chłopczyk w ciężkim stanie trafił do szpitala w Białymstoku. Minister edukacji apeluje do dyrektorów szkół, by rozmawiali z uczniami o bezpiecznym zachowaniu podczas wakacji. Akcja ratunkowa na Zatoce Puckiej. Trwają poszukiwania 32-letniego żeglarza z Banina, który wypadł wieczorem za burtę katamaranu, mówi Mirosława Więckowska z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Informacje o zaginionym przekazał ratownikom drugi z mężczyzn, który zdołał dopłynąć do brzegu. Widział, jak kolega wpadł do wody. Był na tym katamaranie, trochę nim popłynął, nie za bardzo sobie radził i wskoczył do wody i dopłynął do brzegu sam. Pierwszą napotkaną osobę poprosił o telefon i zadzwonił do służb ratowniczych i od tej pory trwa akcja ratownicza na Zatoce Puckiej w rejonie Rewy, Mielizny Rybitwy i Osłonina. Poszukiwany mężczyzna nie miał kamizelki ratunkowej. Niestety nie miał nic, miał ubrany natomiast ortalionową ciemną kurtkę i kolorowe getry. Ratownicy szukali go całą noc. Od rana do akcji przyłączyły się jednostki Straży Granicznej i Pożarnej oraz załoga śmigłowca ratowniczego z Darłowa. 8-letnia dziewczynka potrąciła samochodem 2-letniego brata. Chłopczyk w ciężkim stanie trafił do dziecięcego szpitala klinicznego w Białymstoku. Do nieszczęśliwego wypadku doszło w Nowogrodzie koło Łomży, mówi Ewelina Szlesińska z tamtejszej policji. Dziewczynka podczas zabawy na podwórku wsiadła do zaparkowanego pojazdu, w którym pozostawione były kluczyki, przekręciła stacyjkę, samochód ruszył i doszło do najechania na 2-letnie dziecko. 5 dzieci i nastolatków zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło na rogatkach Słubic w województwie lubuskim. W pobliżu przejazdu kolejowego szkolny autobus najechał na tira. Obrażenia dzieci i młodzieży nie zagrażają życiu, ale konieczne było przewiezienie ich do szpitala. Poszkodowani są w wieku od 7 do 19 lat. Ulica transportowa jest na drodze krajowej numer 29 do Krosna Odrzańskiego. Łączy też Słubice z autostradą A2. Policja w rejonie wypadków prowadziła ruch wahadłowy. Ograniczenia mogą potrwać do 3 godzin. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zaapelowała do dyrektorów szkół, by rozmawiali z uczniami o bezpiecznym zachowaniu podczas wakacji. Poprosiła też rzecznika praw dziecka, by podczas wakacji wzmocnił prowadzony przez siebie telefon zaufania. Minister poinformowała, że wysyła 2 listy w sprawie bezpiecznych wakacji do dyrektorów szkół i rzecznika praw dziecka Marka Michalaka. List do dyrektorów szkół z prośbą o zorganizowanie zajęć w dowolnej formie po to, aby uczniowie zapoznali się z poradnikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale również ze wszystkimi telefonami, informacjami dotyczącymi bezpiecznych wakacji. List do rzecznika praw dziecka to prośba o wzmocnienie całodobowej obsługi telefonu zaufania 812 12 12. Śmierć 23-latka zaatakowanego w sobotę po południu w Krakowie nie była przypadkowa. Sprawcy oczekiwali na ofiarę. Są poszukiwani, mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Mężczyzna został ugodzony kilka razy nożem. Zmarł w szpitalu. Policjanci przesłuchali 2 świadków zdarzenia i zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Przygotowywane są portrety pamięciowe sprawców. Także w sobotę podczas awantury w jednym z krakowskich tramwajów 56-letni mężczyzna zranił scyzorykiem nastolatka. Po zatrzymaniu napastnika okazało się, że miał prawie 2 promile alkoholu we krwi. Dzieci powinny się uczyć, a nie pracować. Jest to jednak szczególnie trudne w miejscach ogarniętych konfliktem. Zwracają na to uwagę eksperci ONZ w Światowym Dniu Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Ponad 1,5 miliarda ludzi na Ziemi żyje w strefach konfliktu i przemocy. Co trzecia taka osoba to dziecko i często zmuszane są one do pracy, chociażby w wyniku biedy. Dzieci cierpią także, gdy podczas walk zbrojnych niszczone są szkoły, podkreśla ONZ. Są jednak pozytywne sygnały, mówiła w rozmowie z BBC Panuda Bunpala z Międzynarodowej Organizacji Pracy. Widzimy, że liczba pracujących dzieci spadła, chociaż spadek ten jest niewystarczająco szybki. Celem ONZ jest wyeliminowanie pracy dzieci na całym świecie do roku 2025. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sporo dziś chmur, możliwe przelotne deszcze, ale i przejaśnienia po południu, na południu i wschodzie miejscami burza, lokalnie z gradem. Na wybrzeżu dość silny wiatr, na termometrach 19 stopni w Koszalinie, 23 w Toruniu, 25 w Warszawie, 26 we Wrocławiu, 27 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

Zapalniki. Nasza piosenka dnia, Piotr Zioła i Natalia Przybysz. 11:11. Real Estate. 14 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Kto nie lubi koncertów na żywo? To wspólne śpiewanie refrenów, relacje z publicznością, to doładowanie po obu stronach. Tak działają neurony lustrzane. Pozwalają czuć emocje, intencje innych. Podobnie na meczach. Kto był, ten wie, co się czuje, kiedy jest gol. Profesor Rafał Ome, badacz świadomości. Uwaga, nie odczytywać, czyli poznawczo, intelektualnie, tak, tylko odczuwać. Kiedy ja stoję koło dziecka, które płacze, to mój mózg płacze razem z nim. Dzięki temu szybciej mu pomogę. Empatycznie od razu zadziała. Tak jest. Z drugiej strony, kiedy na przykład cieszę się, bo jadę na spotkanie spotkanie kolegów z klasy maturalnej i mówię, słuchajcie, jadę naładować akumulatory, no bo to będzie taka witalność, takie wspaniałe wspomnienia i nauczycieli, i śmiesznych wydarzeń. To nie jest przenośnia. Czy tamte przeżycia sprzed 20 lat są tak samo żywe, aktualne dla umysłu? Kiedy wspominam sobie rzeczy z liceum, jest to intensywne, ale dużo bardziej intensywne wtedy, kiedy siedzi koło mnie mój kolega, wtedy ja je doznaję od nowa, prawie w skali 1:1. Niestety neurony lustrzane mają też swoją złą stronę. Kiedy siedzę biurko w biurko przez 8 godzin dziennie naprzeciwko osoby, która cały czas narzeka, moje neurony lustrzane się zarażają i kapcanieją. I ja wychodzę sterany, zmęczony tylko tą osobą. I nie wiem, o co chodzi. I odczuwamy pośród naszych znajomych osoby, które są takimi pijawkami, które wysysają nasz entuzjazm albo zarażają nas czymś niemiłym. A z drugiej strony sami widzimy, jak lgniemy do osób, które są radosne, które są witalne, które mają wspaniały czas. Proszę popatrzeć dalej. Neurony lustrzane przy treningach sportowych. Żaden trener, na przykład w tenisie, nie będzie robił wykładu zawodnikowi, jak ma prowadzić uderzenie rakiety, tylko mówi, dobra, ja stoję przed tobą, ty za mną i powtarzaj. W tym momencie neurony lustrzane powodują, że ja błyskawicznie wyłapuję, tak samo w tańcu, czy we wszystkich innych sportach, które wymagają umiejętności skoordynowanego ruchu. No w tangu na przykład argentyńskim, albo w takich cielesnych tańcach południowców, jak to pięknie wychodzi, to tak działają neurony lustrzane? Trzy zawody, o których z perspektywy neurobiologii trzeba popatrzeć z jeszcze większym szacunkiem i troską. Policjanci, prawnicy i lekarze. Te zawody mają to do siebie, że bardzo często mają do czynienia z cierpieniem. Lekarz mówi, człowieku, gdybym ja za każdym razem płakał i rozpaczał, że pacjent zmarł, no to ja bym się powiesił, no bo przecież ja nie mogę tego. Ja muszę wytworzyć jakąś skorupę obronną. On wytwarza tą skorupę obronną za pomocą intelektu. On sobie tłumaczy, natomiast intelekt nie przemawia do neuronów lustrzanych. Biologia kiedy on działa rozmawia dalej z pacjentem, w środku napięcie pacjenta przechodzi na niego. I co on później robi? Musi to odreagować. Dokładnie. Ciało wytwarza kortyzol. A ten kortyzol, no to jest kwas, który sprzyja temu, żeby powstawały wrzody na żołądku, żeby powstawały choroby wieńcowe, albo długoterminowo nowotwory. Profesorze, a czy aktorzy są uodpornieni na coś takiego? No bo przecież te role też mają... Czy filmowi, no, czy teatralni, aktorzy, no różne. A proszę sobie wyobrazić sytuację, w której aktor odgrywa śmierć swojego dziecka. 5 razy w tygodniu przez 7 miesięcy. I teraz on wie, że to jest jego zawód, natomiast ciało nie wie. Ciało za każdym razem wypuszcza serię hormonów, które uwalniają się wtedy, kiedy umiera nasze dziecko. Lupa pracuje właśnie w taki sposób z aktorami. Laboratorium Grotowskiego tak jest. To są wszystko szkoły, które kultywują metodę Stanisławskiego. To rosyjski reżyser. Tak, czyli nie musisz uczyć się grać tej roli, wystarczy, że wejdziesz w tego człowieka. W 100%. Tak. Straszne. Czyli Robert De Niro, kiedy grał bezdomnego, to przez 2 tygodnie leżał na ulicy. Kreacja była wspaniała, ale cenę, jaką on zapłacił, to wie tylko on i jego najbliżsi. Jest bezpieczniejsza szkoła klasyczna, chociażby Gajos czy Żebrowski. On może być myślami gdzie indziej. On na scenie gra genialnie, ale on tego nie przeżywa, dzięki czemu te hormony, które w nim buzują, być może nie robią tyle złego, co przy metodzie Stanisławskiego. Co w jaki sposób pozbyć się tego potwornego kortyzolu? Umiarkowany ruch. Nie siłownia, tylko spacer. Tylko rower. Tylko popływanie. Potańczenie. I ktoś powie, no dobrze, no ja tańczę, ja spaceruję, a ja mu na to, tylko że to musi być jak przyjmowanie lekarstw. Regularne i nieodwołalne. Ktoś nas strasznie zdenerwował, odkładamy telefon, to wszystko nam buzuje, a jednocześnie no nie mogę pozwolić sobie, żeby wyjść teraz na 20 minut do parku pospacerować. A wie pan, co robią Japończycy? No. Biorą za słuchaweczkę, a w słuchawce ptaki ćwierkają, jest puszcza, jest zielono. Ale ja mam jeszcze prostszy sposób. Wyjść na schody. Piętro górę, piętro w dół. Po jednym schodku, po 2, po 4, żeby się nie troszeczkę wiem, zdyszeć. Skakać, nie, chodzić. Wejść i zejść, żeby się lekko zdyszeć. I to już pali kortyzol. Tak jak ktoś powie, ja nie mogę, bo schody są zamknięte, coś. Świetnie, zrób 10 przysiadów. Ale jedno jest pewne, że musimy na to reagować, bo jednak nie wybieramy sobie często ludzi, z którymi obcujemy. Jest jeszcze ciekawsze. No jak? Przytulanie. Kiedy ja przytulam kogoś przez 6 sekund, to zaczyna się wytwarzać oksytocyna, która idealnie redukuje kortyzol. Małe dziecko płacze, że zgubiło lalkę. podbiega do mamusi i co robi? I się przytula. Mama mu nie znajdzie tej lalki, ale dziecko po chwili przechodzi. W tym przypadku znajdźmy sobie kogoś, do kogo możemy się przytulić. Co jest najciekawsze, można się też przytulić do zwierzęcia. Nie wiem, jak zareagują nasze neurony lustrzane, ale ja tam wolę się przytulić do pana, skoro pan tyle wie. Świetnie. Coś mi pan, że nie? O, ja już chyba poczułem pierwsze emisje ekscytocyny. No, serducha, profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień przyjaciela. Profesor proponuje, że można sobie zrobić każdego dnia. No, czemu nie, czemu nie? Z przyjacielskim pozdrowieniem, Grażyna Dobroń. A ja kiedyś tam u Graszki też się tak do niej przytulałem w tym mieszkaniu. Tam coś musi być. Mamy dla państwa kilka egzemplarzy książki profesora Rafała Ome. Emo Sapiens, harmonia emocji i rozumu. Proszę pisać 71335, nie zapominając o podaniu adresu korespondencyjnego. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV Fifi za 1999. Smartfon Kiano 5 cali Dual SIM za 299. Pralka Bosch, duży elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++ za 1099 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przedsiębiorco, chcesz wdrożyć na rynek zagraniczny nowy produkt lub markę o unikatowym i niepowtarzalnym wzornictwie? Coś, co naprawdę wyróżni twoją firmę wśród konkurencji? Skorzystaj z programu Wzór na konkurencję 1.4 Polska Wschodnia. W jaki sposób pozyskać dotację? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo ważny projekt. We wtorek o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 po 11 powiem tylko trzy nazwiska. Jamie Callum, Gregory Porter, Randy Crawford. Understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry, then I'm bound to see my other side. You to know, I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh. Now, baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. Understood. night and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with a new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. The captain of her heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart. Captain of her heart. Crawford zaśpiewała piosenkę z repertuaru zespołu Dublé, a książki profesora Rafała Ome dostaną pan Jakub z Biłgoraja i pan Tadeusz z Warszawy. A ja mam dla państwa teraz zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wojciech Myrczek i Paweł Tomaszewski zagrają w naszym studiu materiał ze wspólnej płyty Love Revisited i to będzie w najbliższą niedzielę, 18 czerwca o godzinie 19. Dwie dwójki i siedem trójek. Sylwia ma zaproszenia, a jak panowie grają, proszę posłuchać. Unforgettable, that's what you are.

Czesław Niemen, Michał Urbaniak. Za 21 minut godzina 12. Kartka z kalendarza. 12 czerwca 1987 roku, a więc dziś mija 30 lat, ukazała się płyta zespołu Marillion Clutching at Straws. Tak, pamiętam tę wizytę zespołu Marillion. Właściwie Fisza głównie tutaj w naszym studiu. To musiało być jakoś tak. Incommunicado Marillion z płyty Clutching and Strolls. Dzisiaj mija 30 lat od wydania tej płyty. Jesteśmy w kalendarzu. To jeszcze jedna informacja. Dzisiaj są rodziny Bradleya Edwarda Delpa. Bradley Delp był wokalistą grupy Boston. Urodzony 12 czerwca 1951 roku. 9 marca 2007 odebrał sobie życie i to w jakiś straszny sposób. Proszę sobie ewentualnie poszukać w internecie albo nie szukać. Niech pozostanie fantastycznym głosem grupy Boston. To były czasy. Tom Scholz pisał świetne piosenki, a Bradley Delp znakomicie je śpiewał. To właśnie zespół Boston i utwór zatytułowany Don't Look Back. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? A, że nasza strona internetowa, jak zwykle, poinformuje Państwa o całym zestawie muzycznym. Proszę poszukać, jeśli mają Państwo ochotę, polskieradio.pl/trójka. No i jak już tutaj będziemy, to koniecznie proszę zajrzeć w zestaw. Od piątku 22 nowy zestaw poszerzony, zestaw do głosowania na listę raz w tygodniu na 10 piosenek. No i na zakończenie dobra wiadomość. Dwa koncerty Phil Collins odwołał, londyńskie. Bałem się, że za tym pójdą następne odwołania. Okazało się, że jednak wrócił na trasę koncertową. Dziś rano słuchacze donosili w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, że wczorajszy koncert w Niemczech był fantastyczny. Życzymy dalszych cudownych koncertów. No a my już będziemy się żegnać. Za oknem nie pada. Miało padać, nie pada. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. My już mówimy do usłyszenia. No i na zakończenie Phil Collins zaśpiewa jedną ładną piosenkę. Często i chętnie sięgamy po jego single. polskieradio.pl/trójka. Miłego dnia. I can't come out to find you. I don't like to go as